تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا آقا میرے خواب میں تمہارا مدنی والے میرے خواب میں تمہارا مدنی شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ سکھانا آقا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے